هغه غریب سړی چې د لونو پلار وي او دغه مناسبات نسی پوره کولای، اولان خو څوک د هغه لور که څه هم دینداره با عفته او د شو اخلاقو خاوند وي نه غواړي، ځکه وایي زما د زوی ارمان نه خیجي. او که بیا فرضاً چا وغوښته هغه غریب د دغه مناسباتو د پوره کولو دپاره وغلا او نورو حرامو کارو وکولو ته اړ سي، ځکه د دغه غریب سړي ښځه چې ناقص العقل او ناقص الدینه ده ورته وایي فلانی او فلانی و خپلې لور ته داسې او داسې شیان ورکړي وه، زه هم ورکوم. او که فرضاً یو څوک په خپله غریبي قانع وي او د لور سامان او اسباب د رواج او عنعنې سره برابر په حرامه نه کې ورپوره، نو د هغه و لور ته تر ډیرو کلو پورې د خواښې د طرفه دغه تانې او لغازونه ورکول کیږي چې خوارکۍ مور او پلار دې هیڅ نه ودرکړي، او دغسې خبرې د هلک او انجلی د ژوند د تریخوالي سبب وګرځي او په کورنۍ کې مشاکل پیدا سي. خو په حقیقت کې د زوم کورنۍ د ناوې پر کورنۍ د هیڅ شي حق نه لري، ځکه دا د زوم شرعي او اسلامي وظیفه ده چې هم به د ناوې ولور ورکوي او هم به د خپله وسه سره برابر د هغې خواړه، لباس او نور ضروریات ورپوره کوي. خو دغه د خواشیانو تانو او لغازو دغه بد عادات په وجود راوړه. ای هغه خوري چې د خواش او مقام ته ورسېدې، د الله عز وجل حمد ادا که او د دغه بدو عاداتو څخه لاس واخله. ستام جوړ که ستا کور ته شی در وړي یا یې نه در وړي، تا ته څه فایده یا ضرر درسوي. زوی دې په خپل نوي ژوند راضي دی، هغه ښځه غوښته نه سامان، خدا ستا د طرفه د شر بتر کی دی چې د خپل زوی و نوی ژوند ته د اور لګولو په خاطر ور اچوي او د خلقو په آزارولو سره خپل آخرت خرابوي. مزور کدی د سامانو سره ستا کور ته درسي، هغه سامان هم ستا نه دی او نه پتا اړ لري، او که په تش لاس درسي هم یتا ته ضرر نه رسیږي. خوندو تاسو مخه پکېږي په دې خبرو سره نه زما څوک مقصد دی او نه څوک یادوم. زه پوهیږم چې زموږ په ټولنه کې الحمدلله اوس هم ډېرې شریفې با ایمانه تقواداره او د ماړه طبیعت ښځې موجودې دي او سته. دا فقط یاد آوري او د ټولنې د اصلاح لار ده. وروڼو په دې باره کې ډېرې خبرې لرم او تاسې هم په پوهیږئ، خو د وخت د کموالي په خاطر تر هغو تیریږم او خدای ته وګورئ د دغه فاسدو رواجو مخه ونیسئ. زموږ او ستاسې څخه هر یو مکلف دی چې د دغه سیالیو څخه یو یو رواج کم او ایسته کو، نه دا چې هر یو په خپل نوبت سره یو یو کار پر اضافه کو، چې دا به د قیامت تر ورځې پورې زموږ د ګناهو سبب ګرځي او زموږ پر ګناهو به نورې ګناهونه هم اضافه کیږي. همدارنګه زموږ د رواجو په خاطر د زوم کورنۍ د داسې واده او محفل په جوړولو سره مکلفه ده چې په هغه کې به اسراف، سیالی او د حرام کارو کول موجود وي، لکه د فلم ډکول، د نر او ښځو اختلاط په ګران قیمت سره د ساز او سازنده راوستل او بیا په میګرافونو یا لوډ اسپیکرو کې د دغه ساز نشرول چې د دغه کارو په واسطه په ودو کې دونه پیسې خرڅیږي چې د هر چا په واسه نوی پوره، او دغه کارونه د دې سبب وګرځېده چې ډیر ځوانان د واده کولو څخه مخ اړوي، ځکه د دغسې مصارفو طاقت نه لري. نو بیا هم د الله او د ټولنې د اصلاح په خاطر د دغه کارو څخه لاس واخلي. اوس به د واده و شپې ته راسو. دغه شپه چې د یوې مسلمانې نوې کورنۍ تاداو او اساس ایښول کیږي، وبه ګورو چې دا اساس د اسلامي شریعت سره برابر ایښول کیږي چې صالح اولاد او ښه خوشحاله ژوند په وجود راوړي، او که دا اساس پر شیطانی طریقه ایشول کیږي او تر هغه وروسته بدبختی او تریخ ژوند شروع کیږي. حتی د دغه واده میوه او ثمره هم ترخه، ناصالحه او نافرمانه اولاد وي. ورونو لکه د مخه چې مو وویل، واده او په هغه سره خوشحالي کول ښه کار دی، او د هغه په مشهوره کولو سره موږ مکلف هم یو. مهمانی، خوشحالي او د خلقو خبرول به وي، خو البته دا ټول کارونه به تر شرعي قانون لاندې وي. خو ډیر د افسوس ځای دی چې نن ورځ موږ د دغه ښه او شرعي نامه څخه د غیر شرعي کارو د کولو د پاره استفاده کوو. زموږ مسلمانانو په ودو کې د نورو ناجائزه او غیر شرعي کارو تر څنګ دغه عمده حرام کارونه تر سره کیږي. اول د ښځو په محفل کې د ښځو لث او بیا ستره کالي. دوهم فخر، غرور، سیالي، ریا او د ځان ښکاره کول. دریم اسراف او بیا ځایه مصرفونه او خرڅونه. څلورم عکاسي او د فلمو ډکول. پنځم ساز او موسیقي. چې د دغو کارو احکام به د دین مبین اسلام په قانون او شریعت کې په ترتیب سره درته بیان کم. وما توفیقی الا بالله وهو السميع العلیم. اول د لوڅو او بیا ستره کالو په متعلق، یا د ښځې د ستر او کالو په باره کې د اسلام حکم چشي او څنګه دی؟ محترم ورونو، نن ورځ مسلمانې ښځې د موډ او پیشن په یوه لوی امتحان کې لوېدلې او اخته سوي دي. د وریښتانو په قسم قسم رنګولو، د الله عز وجل و خلقت ته په قسم قسم پوډرو او رنګو سره تغیر ورکوي، چې په دغه موډ او پیشن کې نه د دین، نه د انساني خلقت، نه د پلرو او نیکګانو د اصطلاحاتو او عاداتو مراعت کیږي. او هغه میرمنې چې د دغه کفري او غربي موډ او پیشن په عوض کې د شرعي او اسلامي موروثي او وطني عاداتو مراعت کوي، و هغو ته قسم قسم پیغورونه ورکول کیږي او قسم قسم تانه او لغازونه په اورېدل کیږي. ورونو، نن ورځ ځینې مسلمانې ښځې داسې سوي دي چې نه شرقي بلل کیږي نه غربي. د دې د ظاهري لباس په خاطر نه مسلمانه بلل کیږي نه غیر مسلمانه. او عجبه خدا ده چې نر خپل وقار او لباس نه دی پرېښي، حتی په ډیرو سختو ګرمیو کې خپل لباس نه ایسته کوي. که څه هم نر د ګرمیو په موسم کې د خپلو کالو څخه یو څه کم یا کوتاه کې، دا د شرع څخه مخالفت نه دی. مګر دغه سړی د خپلې ښځې، خپلې خور یا لور دپاره د هغې تر عزت او وقار تیریږي، د داسې کالو د اغوستلو اجازه ورکوي چې نیم بدن یې پکښې معلومیږي. ای نرانو، ای د مسؤلیت خاوندانو، ولې مو د الله عز وجل دا قول هیر کړی دی چې د سورة النساء په 43 نمبر آیات کې فرمایي: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. یعنی نر پر ښځو حاکمان مقرر کړه سوي دي په سبب د دې چې ځینې د دوی ته پر ځینو نورو فضیلت ورکړه سوی دي، او په سبب د دې چې نر پر ښځو مالونه مصرفوي. مقصد دا چې الله عز وجل په دوه سبب نر پر ښځو حاکم ګرځولی دي. اولا لوی او مهم سبب دا دی چې الله عز وجل په خپل نظام کې نارینه و ته پر ښځو په علم او عمل سره فضیلت ورکړی دی، چې دغه دوه شی د ټولو کمالاتو مرکز او مدار دی. الله عز وجل په عقل، علم، صبر، حلم، پوه، کلکوالی، ښکار، اذان، اقامت، جمعه، جماعت، امامت، خطبه، جمعه، اخترونه، عزت، شرافت، امارت، خلافت، نبوت، وحی، قوت، جهاد، عطا، سخا، عزم، حزم او نورو داسې شیانو سره و نورو ته پر ښځو فضیلت او لویور کړې ده. دوهم سبب دا دی چې نر پر ښځو خپل مالونه مصرفوي. د مهر یا ولور، خوړو، کالو او نورو ضروریاتو پوره کول د ده پر غاړه دي. نو خود نر د ښځو مسؤل سو، او ښځې باید د نارینهوو حکم ومني. نو ای مړو، هغه ستاسې قوام او حاکمیت څه سو؟ بلکې ای مړو، ای پلرو، ای مندو، ولې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا قول هیروي چې فرمایي: کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته. یعنی هر یو ستاسې چوپان او د یو چا یا یو شي پالونکی دی، او ستاسې د هر یو څخه د هغه خپل رعیت پوښتنه کیږي. رئیس او پاچا د خپل ملت او رعیتو شپانه دی، د ده د رعیتو پوښتنه ځینې کیږي. نر یا د کور مشر سړی د خپلې کورنۍ راعی دی، د هغو په مقابل کې مسؤلیت لري، د هغو پوښتنه ځینې کیږي. شزه د خپل میړه په کور کې شپانه ده او د دې څخه د خپل رعیت پوښتنه کیږي. نوکر د بادار د مال شپانه دی او د هغه پوښتنه ځینې کیږي او داسې نور. هر انسان یو مسؤلیت لري او د هغه پوښتنه ځینې کیږي. الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته رواه الشيخان. نو اي قومه تسوى او چيري ده غستاسي چوپاني اي مسلماني خوري ولي ده رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هغه حج الشريف هيروي كم چي فرمايي خوندو ده حج الشريف بير شديد او سختي شمو توجيسي. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمايي صنفاني من اهل النار لم ارهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وأن ريحها ليوجد من مسيرة 500 عام رواه مسلم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرماي زما د امت څخه دوه ډلې دي چې ما نه دي لیدلې، ځکه دغه دوه ډلې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په عصر او زمانه کې نه وي موجود. اول یې یو قوم دی چې د هغو سره داسې غمچینې یا چلاخې ورسره دي لکه د غویو لکۍ چې په هغه باندې خلق وهي، چې دا هغه ظالم حکومتونه او خلق دي چې د الله عز وجل پر بندګانو بې له حق او سبب ظلم کوي، تیری او تجاوز پر کوي، قسم قسم وهل او کوټل ورکوي، چې دا ډله نه جنت ته داخلې دایسي او نه بوی ورسیږي، او هغه بل ډله چې جنت ته نه داخليږي او نه بوی ورسیږي هغه څوک دي؟ هغه نساء کاسيات عاريات، هغه شذې دي چې کالی اغوستي دي او لسه دي. مائلات مميلات، پتک او رفتار کې کژې وژې دي، او یادا چې دوی خود حق څخه وګونه هوته مائل دي، ده حق څخه مخ اړون کې دي، او نور خلق هم و گناه تور کشوي، نور هم گمراه کوي. رؤوسهن كأسنمه البخت المائله، او د سر ورشتان به داسوي لکه د اوشانو کاجه او مایل بوکونه، یعنی ورشتان یلوړ جوړ کړی وي چې د شاو خواته به مایل او کاجه وي. د دغه شو د ورشتان به دغه سبب بر ولاړ وي. سبحان الله، دغه سوريشتان چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په عصر کې، بلکې تر ډیره وخت پورې نه و، او د نن ورځ موړ دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه راشي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه حال څنګه او د کوم خبر سو؟ ورونو، دا د نبوت د اثبات دلیل دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه ډلې په باره کې او یا د دواړو ډلې په باره کې وایي: لا يدخلن الجنه، دغه دوی ډلی و جنت ته نه داخليږي او نه د جنت بوی پر مشلی، حال دا چې د جنت بوی د 500 کلو د لارې د لریوالي پر اندازه پر چا مشلی. د دې حج شریف روایت امام مسلم رحمه الله کوي. سبحان الله، کته نن ورځ د یو لوی ادیب څخه وغواړي چې د نن ورځې د ښځو د موډ او پیشن حال راته بیان کړه، دا ممکنه نه ده چې پر دغه دقیق قسم په لوژو الفاظو کې دي د دوی حال پر دغه جامع قسم درته بیان کی، لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیان کړی دي. د چا په قدرت کې نسته، خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لکه د نن ورځې وشوده ته چې ګوري او د دوی حالات بیانوي: نساء کاسيات عاريات، شذ دي چې کالی اغوستي دي خو لسه دي. سبحان الله، نن ورځ موږ د شذو ټول لباسونه هم داسې ویدي چې په ظاهره په نامه کالی اغوستل سوي دي، اما په حقیقت کې ټوله لس دي، یا ځګرونه لس دي، اوژې لس دي، ځنګنونه لس دي، او د کمیس لمن و دواړو طرفو ته غټ غټ چاکونه لري، چې دا هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د معجزو څخه یوه معجزه ده. ورونو، زموږ مسلمانانو مهاجرو پښتنو لباسونه و داسې حد ته رسېدلي دي چې زموږ د اسلام سره هیڅ مناسبت نه لري. ته څه فکر کوې چې د سعودي عربستان په یوه ښار کې دي چې د اسلام مرکز او د حرمینو شریفینو خاوره ده، او تر اوسه پورې د اسلامي حجاب پوره مراعت پکښې کیږي؟ په دغسې ملک کې دي په ودو او مناسباتو کې یوه مسلمانه ښځه، د مسلمان لور، د مسلمان ماینه، مهاجره پښتنه، تنگ پتلون، ډیر نازک د جالې چست جانکټ واغوندي، او بیا جګ جګ بوټونه، برداره کمربند، شپو پر سر، د سکول په اوږه زړېږه، او سر ببر ولاړ. مسلمان وروره، دغه قیافه په خپل فکر او تصور کې در وګرځوه او بیا قضاوت وکړه. یوازې دا نه، بلکې نور داسې لس لباسونه اغوستل کېږي چې زه د هغو په بیانولو شرمیږم. زه دغه او د دغه مثل لباسو د دغه فتې و ثبتولو ته مجبوره کړم، ورنه ما نه غوښته چې په دغسې موضوعاتو کې څه ووایم. چې په سعودي کې مو دا ژوند وي، نو په غربي ممالکو کې به مو څه حال وي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوه پوره غزا د یوې ښځې د لسوالي په خاطر وکړه چې هغه ته غزوة البني قینقاع ویل کېږي. بني قینقاع د یهودو یوه قبیله ده چې په مدینه منوره کې اوسېدل. دوی یو بازار درلودی. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د صحابیاتو څخه یوه دغه بازار ته د یو شي د رانیولو دپاره ورغله. ښځه د دکان مخ ته ناسته ده. د خبیثو یهودو څخه یو نفر د شا د طرفه څخه ورغلی او د ښځې د کمیس لمن یې لوړه د دې د سره سره په یوه تار وتړله. دا نه ده خبره، ښځه چې ولاړه سوه د بدن یو څه حصه ښکاره سوه. یهودیانو پر وخندل. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب کرامو څخه چې یو نفر دالته حاضر وو او د همت او مړانې خاوند وو، پر دغه یهودی یې راواچول او مړ یې کړ. نورو یهودو دغه صحابي رضی الله تعالی عنه په شهادت ورساوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل لشکر سره ور ووتی. دغه د بنی قینقاع یهودی محاصره کړ او بیا د مدینې منورې څخه وشړل، چې په نتیجه کې دغه یهود سره وپاشل سوه، مړه یا در بدره او خاک بسره سوه. دا ولی دا د یوې ښځې د لسوالي په خاطر. سبحان الله، که دغه صحابه کرامو زموږ د نن ورځې ژوند ولیدی، زموږ په باره کې به څه حکم وکړي؟ امام احمد ابن حنبل رحمه الله یوه ورځ په بازار کې رهي وو. یوه ښځه د ده د مخه رهي وه. ښځه په خپل لباس او حجاب پټه وه، عادي پر خپله لار تله. خو باد راواولتی، د ښځې لمن لږ قدر پورته سوه او بجلکه ښکاره سوه. امام احمد رحمه الله د ښځې بجلکه ولیده، فقط بجلکه، نه نور. نو یې څه وکړه؟ خپله چپنه یې پر مخ وپیچل او ویل، دا د فتنو زمانه ده، ولا حول ولا قوه الا بالله. دا یې څه وخت وویل چې د باد په واسطه د ښځې بجلکه ښکاره سوه؟ که دغه زموږ اوسنۍ زمانه لیدلې وای، څه به ویلی؟ محترم ورونو، خپل ښځې او خپل اولادونه د ټوله محرماتو څخه وساتئ، ځکه دوی ستاسې په غاړه کې امانت دي. نو په امانت کې د خیانت څخه پرهیز وکئ. الله عز وجل د سورة الانفال په 20 نمبر آیات کې فرمایي، یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. یعنی ای مؤمنانو، د الله جل جلاله سره خیانت مکوي، او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره خیانت مکوي، او په خپل امانتو کې خیانت مکوي. حال دا چې تاسو په هیږي چې د امانت ساتل واجب دي. ورونو، د الله تعالی او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره خیانت دادی چې د هغو د احکام څخه مخالفت وسی، په جبه سره خپل ځان مسلمان بولی او عمل د کفارو کوي. او بیا الله عز وجل د سورة التحریم پشپجم نمبر آیات کی فرمایی، یا ایها الذین آمنوا قو انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجارة. یعنی ای مومنانو، خپل ځانونه او خپل کورنۍ د الله عز وجل په اطاعت سره د هغه اور څخه وساتئ چې د هغه اور پیلوزی خلق او ډبرې دي. یعنی د هغه اور د بلولو شیان انسانان او ډبرې دي، او د دغه اور څخه ساتنه د الله عز وجل په طاعت او عبادت، تقوا او امر قبلولو سره کیږي. د هغو کارو څخه چې منع کړه سوی یو، باید پرهیز وکړو، و خپل اهل او اولادو ته باید اسلامي تعلیمات وروښیو. په قول او عمل کې د هغو تربیه باید پر خیر او حق لار وکړو، ځکه موږ او تاسو د الله عز وجل په حضور د هغو مسؤول یو، او د هغو پوښتنه راڅخه کیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په حدیث متفق علیه کې فرمایي، کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته. یعنی هر یو ستاسو چوپان او پالونکی دی، او استاس د هر یو څخه د هغه د رعایت پښتنه کیږي. ورونو، د الله عز وجل په معصیت او نافرمانی کې د خپل شذو او اولادو خواهشات مقبلوي، اطاعت یې مکوي. آیا هغه کسان نه دي هلاک شوي چې په غیر شرعي امورو کې د خپل شذو اطاعت کاوه او د هغو غیر شرعي خواهشات یې ورپوره کول؟ ټول تلونکي د دې دنیا څخه او پښتنه زموږ او ستاسو څخه کیږي. الله عز وجل د سورة التغابن په 14 آیات کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروهم. یعنی ای مؤمنانو، بشک چې ځینې ستاسې د ښځو او ځینې ستاسې د اولادو ستاسې دشمنان دي، نو تاسې د دوی څخه ځان ساتئ. یعنی د الله عز وجل د حکم په مقابل کې د هغو لحاظ مه کوئ. په آخر کې وایم، ای مسلمانې ښځې، ای مسلمانې پیغلې، په خپل اسلام سره ځان معززه کړه، په اسلامي شخصیت او قیافه سره ځان معززه کړه، چې دا ستا دپاره خیر او شرف دی. جمال او شایست دا نه دی چې د بدن حساس ځایونه ښکاره کړې یا د الله عز وجل خلقت ته تغیر ورکړې. شایست دا نه دی چې د بدن هغه حصې ښکاره کړې چې الله عز وجل یې په پټولو سره امر کړی، بلکې حقیقي جمال د روح جمال دی، حقیقي جمال د عقل جمال دی، حقیقي جمال د نفس جمال دی. عقل دی په علم او معرفت سره شایسته که، خاصتا حلال او حرام وپیژنه. روح دی په ایمان سره شایسته که، ځان او بدن دی په تقوا او اسلامي اخلاق سره شایسته که، په عفت او پاکی سره ځان مشهوره که، ځان او لباس دی د کفارو سره مو مشابه کوه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي: من تشبه بقوم فهو منهم، رواه ابو داود. یعنی که چا ځان د یو قوم سره مشابه کی، دی د هغو څخه دی. نو که موږ په لباسو کې ځان د کفارو سره مشابه کوو، نو موږ د هغو په جمله کې داخل سولو، الاعیاذ بالله. خبرې ډیرې دي او وخت لږ، نو دا بحث به پر دغه ځای پرېږدم. او اوس به یو بل هغه بد عادت چې په موږ کې نشر او پاشل سوی دی، هغه به درته بیان کړم چې هغه فخر او شهرت دی. محترم ورونو، فخر او شهرت، تکبر او ځان ښکاره کول هم د هغه ناروا او ناجایزه کارو څخه دي چې نن ورځ موږ په ټولنه کې نشر سوي دي، خاصتا په ودو، شادیو او نورو مناسباتو کې. راسئ چې په ګډه د دغه کارو سزا او عواقب واورو. دا چې یو څوک د فخر او شهرت په خاطر کالی اغوندي، په ناز او نخرو پکښې ګرځي، په دې باره کې د الله عز وجل هغه قول واوري چې د سورة الاسراء یا بني اسرائیل په 8 او 10 آیاتو کې فرمایي: ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. یعنی په مځکه کې پر داسې قسم مه ګرځه چې د خیال او تکبر خاوند اوسې، بې شکه ته چې یې په خپل تک سره مځکه نسې څیرلی او نه د سر په لوړ نیولو سره په جګواله کې غرو ته رسېدلی سې، نو عاجزه انسان ته کبر او لویي نه ښایي. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. دغه ټول کارونه ستا د رب په نیز بد او ناخوښه دي. او بیا الله عز وجل د سورة لقمان په 3 او 9 آیاتو کې فرمایي: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. یعنی خلق ته په کبر سره مخ مور اړوه، بلکې دوی ته په تواضع او عاجزی سره ګوره، او په مځکه کې په ناز او نخرو سره تګ مه کوه. بې شکه چې الله عز وجل کبر کوونکی او فخر کوونکی نه خوښوي. واقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. او په خپل تګ کې میانه روه اوسه، مه ډېر تیز ده، مه ډېر کرار، او آواز دې کرار که. بې شکه چې تر ټولو آوازو د خره آواز بد دی. یعنی تواضع، اعتدال او متوسط وزت د ځان د پاره اختیار که. بې ضرورته خبرې مه کوه، او د خبرو کولو په وخت کې بې ضرورته آواز مه پورته کوه. که په لوړ آواز سره خبرې کول کمال وای، نو د خره و آواز ته به خلقو ډېر اهمیت ورکولی، حال دا چې د خره آواز پر خلقو ډېر بد لګیږي. او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هغه حدیث شریف باید هیر نکو کم چې فرمایي: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله ثم يلهب فيه النار. رواه أبو داود وابن ماجه. يعني كچاد شهرت کالی واغستل د فخر او مشهورتیا په خاطر کالی واغستل، الله عز وجل به د قیامت په ورځ هغه سی کالی په واغوندي او بیا به اور ور واچوي. ورونو د شهرت کالی و هغو کالو ته ویل کیږي چې د هغو په اغوستلو سره د خلقو په مابین کې شهرت مقصد وي، لکه ډیر ګران قیمته کالی چې اغوستونکي یې د دنیا او د هغې د ښایست په خاطر اغوندي چې خلق به وایي فلانی یا پلانکۍ څنګه ښه او ګران کالی اغوستي وه، چې دا کار د نر او ښځو دپاره بیا فرق او یو شی دی. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. يعني هر هغتوك تفزرك مثقال ذرة كبر وي جنة نداخليش. يو سريوول: يا رسول الله، د یو چا دا خوښ وي چې کالي دی شوي، چوټ یا بوټونه دی شوي، آیا دا هم کبر دی؟ ورونو متوجه سي، د کبر او یا د شو کالو فرق وکړي د پاکو کالو. رسول صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: بشک چې الله جمیل دی، جمال خوښوي، پاک کالي خوښوي. کبر د حق وره د ولو ته ویل کیږي، او خلق خوار او ترزان کښته بلل کبر دی. پام کوئ چې په دې نت پاک کالي یا ښه کالي وانه غوندي چې زه و خلقو ته ځان وښکاره کم او خلق تر ما کم دي. او دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: لا يدخل الجنه، دا معنا نه لري چې قطعا و جنت ته نه داخليږي، بلکې تر هغو چې د دغه خپل کبر سزا و نه ویني نه داخليږي. او یادا چې اول د متقانو سره یو ځای نه داخليږي تر څو چې الله عز وجل د په باره کې حکم کوي، یا به جزا ورکي یا به عفو ورته وکړي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حدیث قدسی کې فرمایي چې الله عز وجل فرمایي: العز ازاري والكبرياء ردائي فمن نازعني شيئا منهما عذبته. رواه مسلم. اول بده حج شریف د لفظ ترجمه وکړو. الله عز وجل فرمایي: عزت زما لونګ دی، او کبریا زما پټو یا کمیس دی. کچا په یو کې د دغه دوو تنازع را سره وکړه، زه به هغه ته عذاب ورکم. یعنی عزت او کبریا دواړه په ما پورې اړه لري، بل څوک په هغه کې اشتراک نه را سره کوي. که وکړي و هغه ته جزا ورکوم. ورونو، الله عز وجل نه لباس لري او نه لباس ته ضرورت لري، خو څرنګه چې د یو چا لباس یوازې او یوازې د هغه د پاره وي او بل څوک په هغه کې ګډون او اشتراک نه شي ورسره کولای، نو الله عز وجل دغه عزت او کبریا د مثال پر ډول د خپل ځان د پاره د لباس په نامه سره یاد کړه. نو هیچا ته دا نه ښایي چې په هغه کې اشتراک ورسره وکړي. او که چیرې یو انسان د عزت او کبریا دعوه کوي، هغه ته خامخا د الله عز وجل د طرفه عذاب ورکول کیږي. او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائي: يحشر المتكبرون يوم القيامه امثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان يساقون الى سجن جهنم يقال له بولس تعلوهم نار الانيار يسقون من عساره اهل النار طينه الخبال. يعني متكبر انسانان د قیامت په ورځ د ذرې پر اندازه او د انسانانو په شکل راپورته کیږي. شکل به د انسان وي او دونه به کوچنی وي لکه ذره. د هر طرفه به خوار او ذلیل وي. د جهنم و بندیخانه ته به بیول کیږي چې دغه بندیخانه بولس بلل کیږي. د دغه متکبرونو لوړ به اور وي او په دوی به د دوزخیانو نو چشل کیږي. ای عاجز انسانه، ستا او د کبل د فخر او شهرت یا سره څه کبریا د الله عز وجل صفت دی او د هغه سره شایي. ته د کبر کوونکو و دغه جزا ته وګوره. د قیامت په ورځ به دونه کوچنی وي لکه ذره او د هر طرفه بخوار او ذلیل وي. او بیا به د دوزخ و بندیخانې ته بیول کیږي او هلته به د دوزخیانو نوونه په چشل کیږي. ورونو او خوندو، خپل ځانونه په بدو رواجو او په ځای سیالیو کې مه اچوئ. د خپل هغه رب حمد ادا کړي چې د هغه مرضو او آفتو څخه یې ساتلی یاست، کم چې ډیر خلق په اخته او مبتلا دي، او تر ډیرو خلقو یې تاسې ته ښه ژوند درکړی دی، تر ډیرو خلقو یې بهتره کړی یاست. دا کار شکر او حمد غواړي، نه فخر او غرور. د خپل رب څخه دا غوښتنه کوي چې پر سمه لار او د ده جل جلاله پر دین د مرګ تر وخته ثبات او استقامت درکړي. محترم ورونو، یو هم د هغه بدو کارو او عاداتو څخه چې زموږ په ودو شادویو او مناسباتو کې حتی په کورو کې رواج سوی دی، هغه اسراف دی. خو څرنګه چې دا پیته و پای ته رسیږي، نو به اسراف او څه نور پاته مضامین د دې سلسلې په دوهمه او آخري پیته کې په تفصیل سره انشاء الله تعالی درته بیان کم. وما توفیقی الا بالله وهو السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورونو، دعاء بأميد.